instrumentti supoviitteist. Liiketoiminta vaihtoehto liikkeist. Ei me pystytä nimetä johtajaa teille yhtä uutta kokouksessa johtavaa, vaan rivijäseniä, kaikki pätevii. Schmees, asa, kiitos sen näkemiin. Ei nauru jeesa, sissi orpo. Stadikadun hiukkanen sekä sorto. Muuttu säännöks istumal himas. Eletään reservaatis poikkeustilas. Saatte valkoalareiden seuras olla. Kuka printtas kuvii teurasta multa? Se pituinen se selitys metaforille. Emme moikka melkka poliisitorille. Toisin ajattelijat sisäsi uhkii. Yks poppa puotin peessä puhkii. Täällä tuulinen se ainakin näin aamulla. Niin sanoi ensiksi teille, että hyvää huomenta. A.S.A. Suuremmoista, Pakkasta ei ole kuitenkaan kuin 4 astetta. Pakkasta ei ole kuitenkaan kuin 4 astetta. Mites se sitten tarkoittaa? Vielä mitä? Vielä mitä? A.S.A. Mites se sitten tarkoittaa? Mitähän tästä ilmiöstä oikein pitäisi ajatella? Koko pää tuntuu niin sekavalta. A.S.A.